राम यह प्रवचन त्रमशद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 8 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह प्रकरण चला था उसमें मैंने ये बात कही, पढ़ाई दो तरह की होती है। एक पढ़ाई कर लेना, कंठस्थ कर लेना, उसका मनन कर लेना, ठीक विवेचन कर देना, ऐसी है एक अनुभव करना। तो गीता का विवेचन अनुभव प्रधान में है और जितने दार्शनिक पंडित हैं, महात्मा हुए हैं, उनका भी अनुभव पर ही है, उनका विचार भी, पर उनकी शैली ऐसी है कैसे वे सीखने पर चले जाते हैं। दर्शन जितने हैं, दर्शन का अर्थ अनुभव, जितने दर्शन है, सांख्य है, योग है, न्याय है, विशेषज्ञ है, पूर्णिमा सूत्र मीमांसा, जिसमें पूर्वीमान सूत्र में जो भी अनुभव है वो सूत्रों का विचार करते हैं, वो त्यार ये दर्शन अपना ऋषियों का मत है। तो उसका अनुभव करने के में तात्पर्य है दर्शनों का, दर्शन शब्द ही नाम उनका है, परंतु उनकी विवेचन शैली है वो और तरह की है। भगवद गीता की विवेचन शैली और तरह की है। तो ये अनुभव पर जाता है, ये गीता का विवेचन अनुभव कराता है। जैसे मैंने कहा कि गीता में आरंभ प्रकरण आया वो एकदम शरीर और शरीरी का, देह और देही का, नित्य और अनित्य का, सत्य और असत्य का, ऐसा प्रकरण आया है। तो इसको बहुत आत्मनात्मा का विवेचन ही समझते हैं। तो समझते हैं तो शास्त्रों में आत्मनात्मा विवेचन आता है, वो यहाँ पर ऐसा ही समझते हैं और ठीक समझते हैं, कोई गलत बात नहीं है। परंतु आत्मा अनात्मा, ईश्वर प्रकृति जीव माया, ये शब्द दार्शनिक है, याद करने के पढ़ाई करने के ये शब्द है, भगवान ये शब्द नहीं लाए। 20 श्लोकों में उसी का विवेचन करते हुए भी भगवान वे शब्दों का, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। कारण क्या है कि वास्तव में अनुभव कराना है। तो आत्मा अनात्मा का विवेचन करते हैं तो इदंता से करते हैं, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, ये जीव है, ये प्रकृति है, ये माया है, ये अविद्या है, ये विद्या है, ऐसे। तो प्राय करके लोगों में जो इसका अध्ययन हो रहा है वो मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी किया है, मैंने भी पढ़ाई की है। तो पढ़ाई में इस तरह से ही होता है, ऐसे ही मैंने पढ़ा है, परीक्षाएं दी है, मैं पढ़ाई इस तरह से ही है। तो गीता ऐसे नहीं कहती है, गीता शरीर और शरीरी इन दोनों को लेकर कहती। तो अगर शरीर और शरीरी कहो, देह और देही कहो, सत और असत कहो, नित्य और अनित्य कहो, इन फर्क क्या आया? फर्क इतना आया कि आत्मनात्मा तो ईंधनता से देखते हैं और शरीर को ईंधनता से प्राय नहीं देखते हैं। यद्यपि ईंधनता का प्रयोग भगवान ने कहा इधन शरीर कौन थे क्षेत्र थे, तो ईंधन करने का तात्पर्य कि स्वयं तुम शरीर नहीं हो, शरीर को ईंधनता से देखना चाहिए। तो शरीर को ईंधनता से देखने से एक होश आता है आदमी के, भाई ईंधनता से हम जैसे वृक्ष थम्बा है ये पुरुष है ऐसा देखते हैं, ईंधनता से ये देखता है, कहते इसमें और शरीर में भेद नहीं है। शरीर को जो अहंता से देखते हैं इसमें जड़ चेतन ग्रंथि दृढ़ हो जाती है, और इसको ईंधनता से कहने से जड़ चेतन ग्रंथि खुलती है। शरीर ईंधनता से है, एतद्योतम प्राप्त इधन शरीरों को हम एक क्षेत्र मित्ती दिए थे, एतद्यो व्यक्ति इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब आत्मा ना तो ऐसा होगा, इसको जानता है वो शरीर ही है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्र जाना क्षेत्रज्ञ इति तद्विद है, इन दोनों को तत्वों को जानने वाला कहते हैं। ऐसे कहकर के ये बताया कि ये शरीर और शरीर है, इन दोनों का ये विवेचन किया एतद्यो वेदितम ब्रह्म, एतद्यो वेति का एतद्यो वेति, एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्र की तद्विदा। तो एतद कहने का तात्पर्य क्या है, देखो इदं है ना, इदं इदं शरीर अंगुली निर्देश, ये कहते हैं, ये ऐसे इदं शब्द अंगुली निर्देश में होता है, अपने लिए नहीं होता है, यूं अगले तो ये शरीर है, इसको तुम ईंधनता से देखो अहंता से मत देखो, ये तात्पर्य है इसका। अब ये तो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्र के तत्विद, इसको जो जानता है उसको क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा साधक संजीवनी पढ़ा होगा, तो ईदम शरीरम और ए तद्यो व्यक्ति, तो ये तद किसको कहते हैं, ये तद कहते हैं साप नजीक को, ये किया इधर है ये और ये, तो ये कहने से तो इदम है, ये तद कहने से नजीक का, तो ये तद यो व्यक्ति में तात्पर्य हुआ जो अहम अहम कहते हो ना, ये अहम ये भी इदम ही है, इसको ये तद कहा। तो ये तद कहने का तात्पर्य स्वयं नहीं, ये अहम भी स्वयं का स्वरूप नहीं है। गीता में निर्मो निरहंकार कर्म योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए, भक्ति योगी के लिए, तीनों के लिए आया है निर्मो निरहंकार। तो अहंकार है उसे हम कैसे अलग होंगे, अहंकार एतद है, अहम नहीं है। ये शैली है भगवान ने कहने की कि जिससे साधक को बोध हो जाए, साधक के लिए बहुत आवश्यक चीज है, इस शैली से गीता चलती है। तो एतद्यो वेदितम् प्राहु क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र के नाम किसका है, केवल इदं शरीरम नहीं किन्तु एतद् जो अहम अहम है ये भी क्षेत्र की है, नहीं क्षेत्र ही है ये इदं एतद् एतद् जो अहम ये भी क्षेत्र ही है। तो अहम क्षेत्र है ऐसा प्राय विवेचन में नहीं आता है, एतद्यो वेदितम् प्राहु, तो फिर विचार इदम इदम इदम से आता है, एक तो दियोत्तम प्राहु क्षेत्र योजना क्षेत्र की है, तो क्षेत्र की अहम से अलग किया। ऐसे ही भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शित आया, अब भेदाश भेदों वाली प्रकृति बताई, तो उसमें अहंकार शब्द साफ आया है, खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इति इयम में इति जो आठ भेदों वाली इति शब्द ये कहता है इति इदम है इति, तो आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति है, और इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में परम, इससे परा प्रकृति इससे अन्य है। तो परा प्रकृति कहने का तात्पर्य उत्कृष्ट और अपरा कहने से निकृष्ट, तो ये भेद भी कर दिया, जीवात्मा मेरा अंश है वो परा प्रकृति है, और अहम तक अपरा प्रकृति है, ये जड़ है। अहंकार को कैसे बताया कि जैसे एक पत्थर का, एक मिट्टी का ढेला हो और एक पत्थर का टुकड़ा हो, तो उस जाति का है यह अहम। कि कैसे हुआ कि भूमि आप अनल वायु खं मन बुद्धि अहम, एक पंक्ति में है ये। तो ऐसा विवेचन करने का तात्पर्य है कि जिससे साधक को बोध हो जाए। मैंने पढ़ाई की तो उसमें ये बात आता है, प्रकृति का कार्य है, पांच भूत है, इनका कार्य है, बड़ा सुंदर विवेचन आया है पंचदशी में। उससे फिर इंद्रियां पैदा हुई, इंद्रियों पर मन बुद्धि अंतःकरण हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो हमने ऐसे पढ़ लिया। पीछे विचार आया ये पढ़ाई करने के बाद, इसका तात्पर्य क्या है, इतना इतना पूजा का वर्णन करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ इसका। तो मतलब समझ आया कि ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, तेरा स्वरूप नहीं है ये, इसमें तात्पर्य है। तो ऐसा खोल करके महाराज मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करते समय ऐसा आया नहीं। इस वास्ते पढ़ाई है वो और चीज है, उसमें बात ज्ञान करा देंगे, पर ज्ञान का दार देंगे पदार्थों का। अब हमने पहले व्याकरण पढ़ा, व्याकरण पढ़ने के बाद में दूसरे पढ़ाई करने लगे तो न्याय का, इसका वैशेषिका, इसका आगे योग दर्शन। तो योग दर्शन मैंने आप ही विचारा, पढ़ा भी, सुना भी। तो योग दर्शन वर्णन आया, तो ये वर्णन का तात्पर्य हम क्या समझेंगे, ये ठीक है पदार्थों का विवेचन है, तो ऐसे तो हम समझते थे। परंतु तो फिर मन में आया कि भाई ये तुम्हारा नहीं है, प्रकृति और पुरुष है, ये विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति सम्भवान, कार्य कारण करते तो हेतु प्रकृति रुच्यते, और पुरुषा सुख दुखा नाम भोगते तो हेतु रुच्यते, इसको भोगतापन में हेतु कहा, ये नहीं ये भोगता है ऐसा नहीं कहा, भोगतापन में हेतु बताया। तो भोगतापन में हेतु बताने क्या तात्पर्य, तो भोगता जो है कर्तृत्व में तो प्रकृति है, परंतु भोगता में प्रकृति नहीं हो सकती, भोगता में चेतन की आवश्यकता है। इस वास्ते भोगता अलग है और ये अलग है सामग्री। तो गीता की ऐसी विशेष विलक्षण शैली हमें देखती है, विचित्र शैली मालूम देती है, जिससे कि आदमी को बोध हो जाए, जानना हो जाए। तो इस वास्ते बस बताया कि भाई कार्य करण और कार्य करण करते थे हेतु, पुरुष सुख दुखा नाम और सुख दुखा नाम हेतु, ऐसे महाभूत्यान अहंकार बुद्धि इंद्रियाणि दश एक गोसरा। तो इसमें 24 तत्व बताए, तो 24 तत्व में पहले महाभूतानी अहंकारों बुद्धि तो साथ ही बताए, या मन नहीं बताया वहां जो बताया, तो वहां तो भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि मन आ गया, या मन नहीं लिया है। यहाँ महाभूतानि अहंकारो बुद्धि दो लिया साथ, और अव्यक्त मेव च और इंद्रियाणि दश एकंच, ये मन लिया वहां इंद्रियों साथ में। तो मन लिया इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मन है वो इंद्रियों के साथ रह जैसा है, यद्यपि इंद्रिया अलग है मन अलग है। मनोही दशेन्द्रियाध्यक्ष पद्म गोल के स्थितम, मनोही दशेन्द्रियाध्यक्षम, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियों का मालिक है मन, मन की मालिक है बुद्धि, बुद्धि का मालिक है अहम, अहम प्रकाशित होता है स्वयं से, ये प्रक्रिया है। तो इस वो अलग हो और ये अहम अलग है, निर्ममो निरहंकार हो जाएगा। तो प्रकृति के द्वारा सब क्रियाएं होती है, ये गीता में जैसा स्पष्ट आया है, आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है, इतना स्पष्ट दर्शन में नहीं आता, स्पष्ट नहीं था, आता तो है परंतु यहाँ तो बहुत जोर से कहा है गीता में, विलक्षणता से कहा है। अब उन्हें भोगतापन में हेतु बताया, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो भोक्तापन में हेतु होता है, बनता हेतु, क्योंकि हेतु भोक्तापन में जीव के बिना चेतन के बिना बन नहीं सकता, पदार्थों से क्रियाएं हो सकती है, कर्म हो सकते हैं, परंतु भोक्ता नहीं हो सकता। तो भोक्ता पर में हेतु है, तो हेतु कौन सा है? पुरुषा प्रकृति स्थो ही भोगते, साफ कह दिया, प्रकृति में स्थित होने से भोगता होता है। तो सम दुख सुख कब होता? कि प्रकृति स्थ होने से सम दुख नहीं होगा, सम दुख सुख स्वस्थ, ये स्वयं स्थित होगा, सुख दुख में सम होगा। और जब तक सुख दुख में सम नहीं है तब तक प्रकृति स्थ है, ये इसकी पहचान है। अनुकूलता का असर पड़ता है, प्रतिकूलता का असर पड़ता है, तो बातें कितनी बना लो पर तुम्हारी स्थिति प्रकृति में है। सुख सुख दुखान भौतरी पे हितरु थे, अरे पुरुष प्रकृति से वही भोग दे, नहीं तो सम दुख सुख है स्वस्थ है। क्यों है सम दुख सम? सुख दुख में सम क्यों है? कि स्वस्थ है, स्वयं स्थित हो गया, स्वयं में सुख दुख है नहीं, सुख दुख प्रकृति में है। इच्छा वहां पर विकार बताया, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतद क्षेत्रम, एतद क्षेत्रम समास ये न सुबह गरम, या एतद दिया, ये नजीक से नजीक तुम्हारे को अहम दिखे, ये भी एतद ये देंगे, यही तुम तुम्हारा स्वरूप नहीं है। एतद क्षेत्रम समास ये न अभिकार, विकार सहित। तो विकार में कई टीका और इच्छा द्वेष बोल देते हैं, कई विकार में लेते हैं, इंद्रियाणी दस एक अंच पंचचंद्र गोचर सोलह, तो ये विकार हुए। विकार कहने का तात्पर्य कि प्रकृति प्रकृति है और बुद्धि और अहम और महाभूत ये है प्रकृति विकृति और सोलह है विकृति, ये तीन भेद है। तो महाभूतान्य अहंकार बुद्धि ये प्रकृति विकृति है, और प्रकृति प्रकृति है विकृति नहीं है, और इंद्रियाणी दस एक अंच और पंचे सोलह ये विकृति है, ये प्रकृति नहीं है। अब प्रकृति विकृति क्या होता है भाई, हम तो समझे नहीं, तो अब ध्यान दो। प्रकृति प्रकृति का तात्पर्य कि प्रकृति किसी से ही पैदा नहीं हुई, प्रकृतिम पुरुषम से विधि अनादि उभाव, दोनों तुम अनादि समझो तो आदि नहीं है इसका, आदि तो उसका हो जिसको पैदा होती हो, तो प्रकृति पैदा नहीं होती है, ये प्रकृति स्वयं है अपनी। जैसे आप में एक आपकी ताकत है, तो वो ताकत आपकी है, वो ताकत आपसे अलग भी है एक भी है दोनों है इसमें, इसको ठीक ठीक कह नहीं सकते, ताकत को अलग भी नहीं बता सकते और एक भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि आप तो वैसे ही रहते हो और आपकी ताकत घटती बढ़ती रहती है, आपके अनुभव है, हमारी शक्ति ठीक है, बीमार आज तो शक्ति ठीक नहीं है, तो शक्ति घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो। तो शक्ति वो अनित्य है, आप नित्य हो, तो शक्ति आपकी है, तो आपकी होने वाली हमारी जो शक्ति हमारे से अलग हुई, आपसे अलग हुई, परंतु आपसे अलग शक्ति आप बता नहीं सकते, अपने अलग और ये शक्ति हमारी रही, ऐसा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो शक्ति में ये ताकत नहीं आपसे अलग हो जाए, और आप में ये ताकत है कि आप अलग हो जाओ शक्ति से। जिसमें बहुत बार कहा करता हूं कि सुषुप्ति का दृष्टांत साधुओं के लिए बहुत काम का है, ये मैंने बहुत बार कहा है, विशेषता से जोर देर का आप ध्यान दो। निर्ममो निरहंकार हम कैसे होंगे? कि निर्मम निरहंकार तब हो सकते हैं जब अहंकार से अलग हमारा अनुभव हो, अलग हमारा अनुभव ही नहीं तो अलग हो जाए इसे क्या पता लगे? तो इसका पता सुषुप्ति में लगता है, तो इस तरफ ख्याल कम करते हैं, ध्यान नहीं देते इतना, ख्याल नहीं करते। इधर मैंने कहा भाई आपको मैं नई बात क्या बताऊं, आप जानते हैं वही बातें कहता हूं। तो मेरे से पूछा हमारे प्रेमी ने कि आप कहते हो कि मैं कोई नई बात नहीं कहते जानता हूं, तुम अनजान हो मैं जानकार हूं, तो ऐसी बात आ जाती है कभी मन में, परंतु ये है अभिमान, आप जानते नहीं मैं जानता हूं, अभिमान है। तो मेरे मन में क्या आती है, बार बार करूं आप प्रश्न करो, और आपको मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप इन बात को जान नहीं सकते, ऐसा नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं कि आप जान सकते हैं? जो मैं जान सकता हूं वैसे आप जान सकते हैं। मेरे विचार आता है तो आप ध्यान क्यों नहीं देते? इधर आप दृष्टि क्यों नहीं बात करते, इसमें विचार गहरा क्यों नहीं करते, ये मेरे मन में आती, आप विचार नहीं करते। अब उसमें भी दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आप विचार नहीं करते ये मैं कहता हूँ, तो ये भी एक अभिमान है, क्योंकि उसमें आप में हमारे में कोई फर्क तो है नहीं। जब ब्रह्मा जी के पास सनकादि गए, सनकादिगो ने पूछा कि महाराज ये गुण तो मन में आ गए, संसार के विषय तो मन में आ गए और मन विषयों में फंस गया, अब इसको कैसे सुलझन करें? तो ब्रह्मा बाबा भी चुप हो गए, छोटे छोटे छोरों के सामने बूढ़े बाबा चुप हो गए, वहां कर्म थी लिखा है, वो कर्म में लगे हुए थे ना, इस वास्ते भी बता नहीं सके तो बड़ी फजीती हो जाएगी। तो हंस भगवान आए, हंस का उदाहरण धारण किया, उसका तात्पर्य ये बात तो ब्रह्मा जी का बाहर ही ले सकता, इसमें क्या बड़ी बात है। इस वास्ते भगवान ब्रह्मा जी की इज्जत रखने के लिए हंस रूप से आए, हंस रूप से आया तो सनकादि ने पूछा कि आप कौन है, को भगवान आप कौन है? तो कहा कि देखो देह की दृष्टि से देखा जाए तो जिस धातु का देह आपका उस धातु का देह मेरा है, आत्मा की दृष्टि से आए तो आत्मा हमारा एक ही है। ये प्रश्न कैसे, प्रश्न घट भी कैसे सकता है, ये ताप कौन है तो अपरिचित में होता है, जब परिचित है तो परिचित में तुम कौन हो कैसे कहना पड़े, ये बनता नहीं कहना, कैसे आप कहते हो? तो सनकादि चुप हो गए, ये बात तो ठीक है भाई। फिर क्या देखा, गुण है चित्त में है, चित्त गुणों में है, ये दोनों बने हुए हैं, इसका विवेचन किया, हंस भी तक कहलाती है वो, बड़ा सुंदर तेरवा अध्याय एकादश का, 14वें भी होगा 13वें भी विवेचन आया। तो उसमें साफ कहा है, बहुत सुंदर एक श्लोक याद है मेरे को, और श्लोक याद नहीं है, कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते निर्विन्द्रिय आमेन मत्तोदी बुद्धि बुद्धिशा। उसको प्रजा कहा उनको सनकादि को, अरे बेटा तुम समझो बात, समझो ऐसी भाषा बात कहा, तो उसमें कर्म से मन से और दृष्टि से और जितनी इंद्रियां जिन इंद्रियों से जो कुछ देखने में सुनने में समझने में आता है, आम एव केवल मैं ही हूँ, मैं ईश्वर परमात्मा हूँ, मैं ही विक्रिय अन्य बिंदी है, आम एव न मत अन्यत यदि बुद्ध ईश्वर समझो तुम, तो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत बताया। अब मन से बुद्धि से इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, जो आपके चिंतन किया जाता है, वो मैं ही हूँ। भागवत में ये भी आया है, आगाड़ी भी ऐसा कहा है, और ऐसा भी आया है कि जो मन इंद्रियों से आता है वो केवल माया है। समझिए किम सत किम किम किम अभद्रम किम भद्रम किम भद्रम किम अभद्रम च द्वैत से वस्तुनो की, क्या बढ़िया घटिया है, द्वैत वस्तु है ही नहीं, इसमें क्या तो घटिया हुए क्या बढ़िया हुए, क्या उत्तम और क्या अनुत्तम हुए, एक तरह का सब एक तरह की है। तो ये जितने हैं माया है, माया मात्र है, इस वास्ते ग्रहण किया जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, सब प्रकृति पर्यावरण माया है, वर्णन किया है। वहां कहा गया हम ये मतों ने मैं हूं, क्योंकि प्रश्न ये था कि चित्त तो गुणों में गुण चित्तों में चित्त में फंसा हुआ है, क्या करें? तो फिर उसमें बताया भगवान ने उपाय बताया कि मधुरूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर जो ईश्वर परमात्मा है सबका नियंता है, उसमें स्थित रह करके और गुण पदार्थ भोग ये जितनी वस्तु है और मन ये उभयम थे दोनों छोड़ दे, दोनों से तुम अलग हो, ना तुम अहम हो, ना बुद्धि हो, ना मन हो और ना ही विषय हो। तो ये अपनी अपनी सजातीय में उलझते हैं, विजातीय में नहीं जाते, इसी वास्ते दोनों रख करके उभयम त्यजे, दोनों को त्याग दो। मन अपने में ना मन है ना विषय है, मन को विषय से जिसे करते तब होता है ना, तो ऐसे स्वरूप में स्थित हो गए दोनों का त्याग कर दे, ये उपाय बताया। तो भागवत में गीता में जो वर्णन करने की शैली है वो और तरह की है और दर्शनों की पढ़ाई की शैली वो और तरह की है, दोनों में बड़ा अंतर है। इस शैली से पढ़ने पर गहरा उतरने पर अनुभव होता है और उन दर्शनों से पढ़ाई होती है, उनसे अनुभव नहीं होता है। कोई करे तो अनुभव भी कर लो, कोई मना ही नहीं है। और वे जो पुरुष हुए हैं वे महापुरुष हुए हैं, कोई मामूली नहीं हुए हैं, अनुभव पुरुष हुए हैं। उनको अनुभव, उस अनुभव के अनुसार उन्होंने अलग अलग अपनी रचना की है। परंतु एक बात है, ये जो मतभेद होता है वो मतभेद में सूक्ष्म अहम होता है। सूक्ष्म अहम न रहने पर अगर मतभेद नहीं होगा, मत मतांतर अगर नहीं होगा, उसमें सूक्ष्म बात रहती है अपने प्रदर्शन की बात, तो वो सूक्ष्म अहम भी त्याज्य है। जहाँ अनुभव करोगे वहाँ अनुभव में एक बात आ जाएगी। तो संतों ने कहा कि पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्थ की धुरे एक ही छोर। वो एक ही जैसे जाते हैं वहाँ, पहले पहले मत भेद है, अंत में एक है। जैसे आप यहाँ आए तो कोई पुरुष है, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से आए यहाँ, तो आए उनमें तो आप उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम बिल्कुल मत भेद। आते आते आते दरवाजे पर आए तब तक मत भेद, भीतर में आगे बैठे सब एक हो गए। ऐसे दार्शनिक और साधना के भेद होने पर उन उन साधनों से आते हैं आगे एक हो जाता है। नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आओ किधर से आगे असल एक। नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, अनेक राह होते हैं, अब किधर से आओ आगे असल एक। एक जगह पहुंचेंगे, एक जगह कब पहुंचेंगे, जब ये अहम आदि नहीं रहेगा। निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति, कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार से सब दुख सुख क्षमी, अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्यते, निर्मम शांतो ब्रह्म यह कल्पते। तो तीनों योगों में अहंकार और ममता से रहित बताया, तो अहम से रहित होने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। अब ये दर्शनों से बड़ी विलक्षण बात है। एक बात कहने की तो याद आ गई, पर तो आप कोई बुरा न समझे, मैं बुरी दृष्टि से नहीं कहता हूँ, मैं तो अभी ये विषय कहा उस विषय को लेकर कहता हूँ। अपने विचार से अहम न रहने से, मैंने पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, तो कहते हैं कि अहम के बिना अद्वैत नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम और ब्रह्म ये मिले तब अद्वैत होगा, और अहम अगर नहीं होगा तो फिर एकता कैसे होगी, अद्वैत सिद्धांत नहीं होगा। ये महावाक्य होता है वहाँ जीव और ब्रह्म की एकता होती है, वो एकता वाले महावाक्य होते हैं, और एक एक का वर्णन ब्रह्म का वर्णन करे, जीव का वर्णन करे, ये वाक्य होते हैं, ये दोनों की एकता वाले महावाक्य होता है। काव्य की रीति से जो साधारण कथा है वो काव्य है, महावाक्य है, और सब कथा पूरी हो तो महावाक्य होता है। महावाक्य की परिभाषा अलग अलग होती है, दर्शनों में महावाक्य, वेदांत उसना महावाक्य है, और यहाँ गीता ये महावाक्य है, रामायण ये महावाक्य है, रामायण की अवान्तर वाक्य है, और ये वाक्यों का सब महावाक्य है, ये महावाक्य कहलाता है। परंतु जहाँ दर्शनों में चलते हैं तो वेदांत दर्शन में दोनों की एकता को महावाक्य कहते हैं, और अलग वर्णन कर वाक्य कहते हैं। तो महावाक्य में इसकी आवश्यकता है दोनों की एक करने की। इस वास्ते तत्त्वमसि कहा, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये होने से महावाक्य तब अद्वैत होगा, तो ऐसा वर्णन आया है, मन गीता में ऐसा नहीं आया है। उसमें तो अहम ब्रह्मास्मि मुख्य रहेगा, इसमें वासुदेव स्वरूप मुख्य रहेगा, ये गीता में भेद है। कल भी मैंने कहा था आप गीता का विचार करें, अध्ययन करें, और आज भी प्रार्थना करता हूँ कि आप गीता को पढ़ें, देखें, विचार करें, फिर शंका करें इस पर, क्यों थोड़ा विवादास्पद है चीज विषय, इस वास्ते विचार करके फिर पूछें तो बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया खुलेगा। मेरी भूल तो मैं निकाल दूंगा, आपकी भूल तो आप निकाल दो। दोनों दीवार सामने रखने से दिए के तले अंधेरा ये नहीं रहेगा। दो दीवा जगा देना, ये कहावत है दिए के तले अंधेरा, तो दिए के तले अंधेरा के ऊपर प्रकाश, ये तो हमारी भारतीय पद्धति है, और विदेशी पद्धति है ऊपर अंधेरा नीचे प्रकाश, ये देखो नीचे प्रकाश और ऊपर अंधेरा, सफा हमारे यहाँ अंधेरा है पर ऊपर प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये बात है, अब दिए तले अंधेरा ये कहावत है, तो दिए तले अंधेरा कह रहे जब एक दीवा हो जब होते है, दो दिया सामने कर दो तो उसके अंधेरे को वो दूर करे, उसके अंधेरे को दूर करे, अंधेरा बढ़ जाता है। ऐसे आपस में आप विचार करें तो वो अंधेरा यहाँ का मिटेगा, वहां का मिटेगा, दोनों का मिट जाएगा। एक एक अंधेरा नीचे तरह रहता है, ध्यान खाली नहीं होता। तो इस तरह से आप हम विचार करें तो ये सिद्धांत से देखा जाए तो गीता का जो विवेचन है, गीता का प्रवचन है, ये बहुत विलक्षण रीति से है। दार्शनिक विवेचन भी दर्शनों की अपेक्षा अलौकिक ढंग से है। ऐसी कई बातें हैं गीता में जो अनुभव कराने में हेतु होते हैं। दार्शनिक कहते हैं कि जो व्यवस्थित है ये मिटेंगे नहीं, तत्व ज्ञान होने पर भी राग द्वेष नहीं मिटेंगे, क्यों भगवान की व्यवस्था से स्थित है, कैसे मिटेंगे, ये अर्थ करें। तो ऐसी चीज का मैंने देखी है, हमारे अर्थ बुझ जाए, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो व्यवस्था से, तो व्यवस्था से, व्यवस्था क्या, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता लेकर राग होता है, प्रतिकूल द्वेष होता है, ऐसी व्यवस्था से है, तमाशा नहीं है ये, इसको लेकर व्यवस्थित है तो व्यवस्थित पद वही चाहे तो व्यवस्थित देते है, व्यवस्था में देते है कि इसको दूर कैसे करोगे, तो सिद्ध अवस्था में राग द्वेष नहीं मिटते, राग द्वेष तो रहते हैं। अरे संतों की वाणी के जानने वाले आदमियों से मेरी बातें हुई, वो कहते ये मिटने के नहीं है, राग द्वेष मिटने के नहीं है, ये तो रहेंगे जब तक सही रहेगा तब तक रहेगा, सही नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, सही रहे तब रहेगा। गीता इस बात को स्वीकार नहीं करती, काम क्रोध वियुक्ता नाम यदि नाम विगते भय क्रोध बीत राग भय क्रोध पर जगह जगह भगवान ने कहा है तो ये राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष जब तक है तब तक पुरुष प्रकृति से रहा ना, वो सुख दुख का भोगता होगा, तो प्रकृति समय है स्वस्थ में नहीं है, सम दुख सुख स्वस्थ वहाँ सुख दुख में सम हो जाता है, सुख आया वो भी चला गया, दुख आया वो भी चला गया, न प्रियजीत प्रियम प्राप्य नोदा प्रियम प्रिय और प्रिय प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, प्रिय प्रिय का ज्ञान होता है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये ठीक है ये बेठीक है, ये शास्त्रीय है अशास्त्रीय है, हमारे क्या मतलब इससे, हमारे क्या हर खुश हो क्या सुख दुख हो इसमें, वर्षा वर्षी तो देख लिया, नहीं बरसी तो वो देख लिया, घाम आए तो वो देख लिया, छाया तो वो देख लिया, इसमें हमारे क्या हर शोक होता है। इस तरह से समुख सुख स्वस्थ होता है, क्यों स्वस्थ समोषाजना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा स्तुति, समय निंदा हो जाए तो वैसी स्तुति हो जाए तो वैसी, तुल्य मित्रादी पक्ष हो मित्र हो रही पक्ष में भी तुल्य है। तो ये समता है, ये गीता का खास सिद्धांत है कि समता आनी चाहिए साधक में, जिसमें ये प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति हलचल न करे, भीतर में क्षोभ पैदा न करे, कोई असर पैदा न करे, तो असर पैदा तो क्लोरोफॉर्म सुखा दे तो नहीं होता, कहते तो उसमें तो होश भी नहीं होता, होश तो होता है असर नहीं होता, ये होना चाहिए ना, होश ही नहीं होता तो क्या है, गाड़ी दिन में कुछ पता ही नहीं लगता, चोर आ जाए चाहे मित्र आ जाए चाहे शत्रु आ जाए, कोई पता ही नहीं लगता। तो पता न लगना बड़ी बात नहीं है, ये तो बेहोशी है, पता ठीक तरह से लगे पर घर शोक न हो, नहीं तो एक धारणा और तरह की है, जितना तत्व की पुरुष जड पदार्थों के भोगों के तत्व को जानता है उतना हरेक आदमी नहीं जानता। खाने पीने में रस आता है, उस रस को जितना विवेकी तत्व की विवेकी पुरुष जानता है, अवेकी नहीं जानते, उसमें फंस जाते हैं, जानते नहीं क्या कारण है उसका, कि प्रकृति का ही कार्य है कि प्रकृति के साथ रहते हुए प्रकृति के तत्व को नहीं जानता, और परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा को नहीं जानता। प्रकृति के तत्वों को जानेगा जब प्रकृति से अलग हो जाएगा, और परमात्मा तत्व को तब जानेगा जब परमात्मा साथ अभिन्न हो जाएगा, तो अभिन्न हुए बिन परमात्मा तत्व की बातें होती है बोध नहीं होता है। ऐसे संसार में बन बचा बचा रहने से संसार का बोध नहीं होता है, संसार की बातें कह देगा, संसार की सब प्रक्रिया बता देगा, पर संसार का बोध नहीं होता। तो संसार से बोध में परमात्मा के बोध में फर्क है, संसार से तो अलग होने से संसार का बोध होगा, और परमात्मा के साथ अभिन्न होने से परमात्मा का बोध होगा, दूर रहने से बातें हो जाएगी बोध नहीं होगा, पढ़ाई हो जाएगी विचित्रता से, तो ये बातें है, तो वास्तव में इन बातों को ठीक तरह से जानना है, समझना है। अब इसमें कोई बात हो तो कह दो, नहीं तो कह दो चलाना। कोई पूछना हो, कोई संदेह हो ना? बहुत ठीक है। ये विरोधी ऐसे हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनके विवेक प्रधान होता है, और भक्ति मार्ग में चलते हैं उसकी श्रद्धा प्रधान होती है। प्रधान कहने का तात्पर्य विवेक नहीं होता, ऐसा नहीं, श्रद्धा मुख्य होती है, और वहाँ श्रद्धा नहीं होती, नहीं, विवेक प्रधान होता है, मुख्य होता है, साथ में श्रद्धा होती है गौण रूप से। तो जहाँ विवेक होगा वहाँ विवेक शरीर इंद्रियां अंतकरण विषय ये सब माया है, सब प्रकृति है। गीता में ये कहा, मैंने सुनाया गीता में, न तदस्ति प्रतिज्ञा देवेश सत्वम प्रकृतिमुक्तम ये त्रिगुण ही, तीनों गुणों से रहित देव में, देवताओं में, स्वर्ग में, संसार में, कहीं तीनों सहित कोई है ही नहीं, सब त्रिगुण गुण में है। ये 18वें अध्याय में कहा, और दसवें में कहती यच्चा विश्व भूतानाम बीजम तदम बिना यच्चा मैं अभूतम सराचरम, मेरे बिन सरस्व है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, हम ये वास बात में कैसे कहा। तो भक्ति मार्ग में भगवान ही भगवान है, और विवेक में क्यों विश्वास है भगवान है, इस वास्ते भगवान की बात कठिन है। रामायण में विचित्र बात आई है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होए। तो वहाँ कठिन ये बताया, और बताई बात कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, पर ला गई बारा, और भक्ति एक साधन कहूं बखाने सुगम पंथ मई पावे प्राणी। अब देखो यहाँ पर सुगम पंथ मई पावे प्राणी, अगर ज्ञान का पंथ कृपाण धारा, अगर निर्गुण रूप सुलभ आती, अगर सुगुण जान नहीं को सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमम भ्रम हो, तो विरोध आ गया ना। तो विरोध नहीं है, एक बात विरोध नहीं है, कैसे नहीं है कि सगुण अगुण है, इनके रूप में तो निर्गुण सुगम है, पर मार्ग निर्गुण का कठिन है, दोनों अलग है। निर्गुण रूप सुलभ गति, सगुण जान नहीं को सुगम अगम नाना चरित भगवान के रूप का देखे तो मुनि मन भ्रम हो, ब्रह्मा जी के भवन हो गया, इंद्र के हो गया, और महाराज नर जी के हो गया, गरुड़ जी को हो गया, बड़े बड़े मुंह हो गया, या निर्गुण में कंस कोई नहीं हुआ, शिशुपाल गुरु ये राक्ष हिरणाक्ष ऋण के सबू नहीं है, वो कहते आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, ये कैसे भी तो नाशवान है। और जैसे आकाशवाणी हुई, जैसे कंस कहता है ऐसा भी देवी को, और मरण में हत्या हो गए देवकी को, मन ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, विभीषण करने में बहुत बढ़िया कर दे, तो निर्गुण सुलभ राक्षस ही कह दे, हर एक बढ़िया वो कह देगा इतना सुगम है निर्गुण रूप, हम भी कह देंगे इसी तरह से। पर सगुण में जाते हो मेरा दांत कटे हो जाते कि भगवान है तो चारों तरफ बंदर क्यों भेजे, जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो मुद्री का अनुमान जो क्यों दी, बताओ उत्तर बताओ। अगर नहीं जानते हैं तो हनुमान जी को मुद्रित कर क्यों दी, अगर जानते हैं तो बेचारे बंदरों को चारों तरफ क्यों तकलीफ दी, पूर्व पश्चिम उत्तर जाओ, ऐसा नाना चरित्र सुनी मुनि बम भ्रम हो, ब्रह्म जी को हो गया भवन, भली के भ्रम हो गया कि ये भगवान कैसे है, जो जूठन खाते हैं बालकों के साथ में, इसके भगवान कैसे हुए। इंद्र के हो गया वो पारिजात लाने के बाद लड़ाई कर ली भगवान के साथ, और नर जी के हो गया, और गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक अति निकट निवासी, वो गरुड़ जी को हो गया, नागपाश है मैं नहीं सुना, बंधे ही पड़े हैं, मैंने चार नागपाश में तो भगवान खुले, तो ये क्या भगवान के नाम लेने से मुक्ति हो जाए, और नागपाश एक मामूली राक्षस बंद है जिसे खुली नहीं सकते, क्या बात है। तो सगुण चरित्र देखने से सुगम पंथ, पंथ सुगम है भाग भक्ति का, भक्ति साधन कहो बखाने सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, ज्ञान का पंथ के पाने में डाला, उसका अनुभव करना कठिन है, उसका बोध कर लेना, विचार कर लेना, पढ़ाई कर लेना, विवेचन कर देना, ये कोई कठिन नहीं है, उसको विवेचन कर देंगे, पर अनुभव तो जब स्वयं अलग होगा तो होगा भाई, और भक्ति में साथ रहने से अनुभव हो जाएगा। आप साथ में रहते शरीर रहते हुए भी, क्योंकि आप जैसे खाते पीते हैं, भगवान हमारे, कोई कहते माँ है, कोई कहते बाप है, कोई कहते बेटा है मेरा भगवान, कोई कहते मेरे पति है भगवान, कोई कहते मेरा मित्र भगवान, सीधा अपने संसार में जो संबंध जोड़ दो, क्या जोड़ रहा है यार, भगवान से काम करने को तैयार, घोड़े आंकड़ों को तैयार। क्षत्रिय समुदाय में एक क्षत्रिय अवतार लेकर क्षत्रिय रहते हुए सूत का काम करे, नौकर का वो काम करने को लज्जा नहीं आती। स्थानम प्रधानम गुरु योग्यता, या योग्यता का स्थान प्रधान होता है, आदमी प्रधान गद्दी पर बैठा था और होते हैं साधारण चीज और होती है, गद्दी पर मिनिस्टर हो जाता है, ज्यादा पर कुछ नहीं है, तो पद से उनकी महिमा होती है। ऐसे कहीं वासा प्रधान अंकल योग्यता आया, अच्छे कपड़े होते हैं, आयुष आयुष आदर करेगा, अरे मम कर जा जा, जा, जा, जा। तो कपड़े प्रधान है, स्थान प्रधान है योग्यता में, परंतु भगवान के तो योग्यता कपड़े की पद की जरूरत नहीं। बैठे हैं सारथी बने हुए, और उधर भीष्म जी है सेनापति, इधर भीमसेन सेनापति, भीष्म जी ने शंख बजाया तो सब ने बजाया, तो भगवान ने शंख बजाया, भगवान को पूछने वाला हो आपको शंख बजाने क्या अधिकार, आप तो ये घोड़े आंकड़े सही हो, सर्वेदार हो, घोड़ों को आंकने वाले हो, घोड़ों का आंकना युद्ध की घोषणा करेगा अधिकार है, युद्ध की घोषणा तो कर सकता है सेनापति, समझे, पर कोई नहीं बोला, पानी बरस गया सब पानी, किसी ने कहा ही नहीं कि आप कहने शंख बजाते हो, शंख दो दो प्रणाम। भीष्म जी ने कहा अरे श्वेत हयुति मति संदने स्थित हो माधव पांडव देव सिंह पर दिव्य शंख पर मधु बगल पर मधुन बजाया, पीछे अर्जुन ने बताया बजाय, पहले भगवान बजाया, तो ये क्या सिद्ध हुआ कि स्थान से कपड़े से पद से अधिकार बड़ा होता है, वो खुद का अधिकार नहीं होता है, और खुद का अधिकार हुआ है जो हो जाए तो वही वही प्रधान स्थान वही प्रधान हो जाएगा, जिसमें बैठा है वही प्रधान हो जाएगा। मद्रास में पार्थ सारथी मंदिर है, पार्थ सारथी का दर्शन गए थे, पार्थ सारथी का मंदिर, पार्थ के नौकर का तो कहीं रहे उनका पद च्युत नहीं होता, ये तो बस देने और भी और मध्य रथन स्थापे में च्युत। अच्छा कहा अंत में नष्ट हो मोह स्मृति दत्त प्रसाद में अच्युत, हमारे तो तीन दशा हुई, तीन बार है अच्युत, और आपकी वही दशा कोई अच्युत होते ही नहीं, किसी जगह हो जाए कैसे ही हो जाए, छोटे हो जाए बड़े, पांडवों के जग में जूठन उठाई भगवान, और सबसे पूजा पहले हुई भगवान कृष्ण की, आज मेरी याद ऐसी बात है ना, छोटे से छोटे दूसरे उठावे तो छोटा ही होता है नहीं, और अग्र पूजा हुए जन भीष्म जी है, व्यास जी है, सब बैठे, व्यास जी महाराज बैठे, भीष्म जी वही बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, पहले होकर किसान भगवान का हो, इसी पे तो बिगड़ा हूँ शिशुपाल, कह आज देखो बूढ़े बड़े इनके कहने से सूरपीर करो तो चेतनाथ शिशुपाल का पूजन होना चाहिए, पहले ग्वालियर का पूजन कैसा हुआ है, ये गया चरण और क्या धन है, ये पूजा पहले होती है, अन्याय हो रहा है तुम समझते नहीं हो, तो ये तो गायों को जानने वाला चलाने वाला, तो गाय भेड़ पशु चलाने वाला तो मूर्ख होता है, ये ग्वालियर को पूजा करते हो सूरदास जी बता वो कहते राजनीति की रीत न जाने गऊ चरावण वालो, सूर गए तेरी बड़ी प्रजा सभा में नरपत कहूं को नारो क्या नरपत कहूं नारो नारो नाम बद गए बल कहूं राजा कहूं किस तरह बोलता है तो इस तरह से तो ये बात है महाराज विचित्र बात है, भगवान की बात बहुत विचित्र, अनो रणियान महतो महियान, बड़े से तो बड़ा है उसे बड़ा कोई नहीं है, छोटे से छोटा उसे कोई छोटा नहीं है, आखिरी हद है भगवान, किसी भी जाओ किसी दिशा में जाओ आखिरी हद है, साकाष्ठा सा परागति उनसे बड़े कोई नहीं, ऐसे भगवान मृत्यु सर्वहर्षाम सब हरण करना, मौत मेरा स्वरूप है। विभूतियां भगवान बताते कि विभूति मत सत्यम श्रीमत ऊर्जित में वा तत्व देवा भगत सत्यम मम तेज संभव, ऐसी दृष्ट बात है। तो सब कुछ मैं हूँ ये बात भी है, ऐसा माया मात्र है ये बात भी है। तो विवेक मार्ग में माया मात्र है, भक्ति मार्ग में मैं ही मैं हूँ। तो वह भक्ति मार्ग से कहा संतकालिकों को गृहते अन्य रिपेन्द्रिय आम एव न मत्व अन्य अभी बताना साथ में अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्य थे और अन्य नाश भी है ही नहीं मेरे सवाल। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता भजन्ते मम बुधा भाव संबंधिता एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि अहं कृष्ण जगतः प्रभो प्रलय तथा मत्ता परतरम नानि कृष्ण नहीं हूँ सबसे शेष। तुझे बताया ना सब तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है और वहां मेरे से रहित कोई नहीं है। तो ये प्रकरण को लेकर के है, जहाँ भक्ति का प्रकरण है वहां सब कुछ मैं हूँ। ये दीजा सब भगवान है, भगवान है श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जो पानी पेट पितर गंधर्व कन्धर रजनी सर प्रकाश कृपा करो वह सर्व सब नमस्कार गये गोस्वामी जी महाराज। हाँ नागनक पेट पितर गंधर्व सब नमस्कार करते हैं। अब सबकी कृपा करो, वो कहते हैं निज बुद्ध भरोस मम ना ही ताते विनय करूँ सब पानी, सबसे विनय करता हूँ मेरा भरोसा नहीं है। मति अति नीच ऊंच रुचि अच्छी ऐसा ही है, हमें जग जुड़े निच्छा सी हमें छाछ तो है ही घर में तो सही है, हमें अमृत चाहिए ऐसे मौत पूछी। मति अति नीच मौत ऊंच रुचि अच्छी रुचि भगवान के चरित्र का हूँ, अब दशा ये है मेरी घुसन गई बात है भगवान की भक्ति की बात विचित्र है। तो ऐसे गीता जी की बात है, ये सुबह विमोचन किया था तो कहा था भाई अगर ये बात क्या मैंने तो सातवां अध्याय चल रहा था। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च तेषा ज्ञानी नित्य योग तो एक भक्ति विशेषते। ज्ञानी में क्या विलक्षणता है, वो नित्य युक्त है एक भक्ति है, ये दो विशेषता है। और प्रियो ज्ञान अत्यर्थम और अहम और सच मन प्रिया, मेरे को वो प्यारा है मैं उनको प्यारा हूँ। तो ये क्या बात है, तो तेषा नित्य युक्त है ये अर्थार्थी आरतर जिज्ञासु ये एक भक्ति नहीं है, धन की भक्ति भी है भगवान की भक्ति भी है, अर्थ के दुख दूर करने की भक्ति भी है भगवान की भक्ति भी है, जिज्ञासु जानने की इच्छा भी है और जिज्ञासा पूरी करने की इच्छा भी है या ज्ञानी कोई इच्छा नहीं है। तो एक ज्ञान एक भक्ति है, तो एक भक्ति विशिष्ट है नित्य युक्त का नित्य निरंतर उसमें युक्त है, दूसरी कोई कामना ही नहीं कोई इच्छा ही नहीं कोई जिज्ञासा ही नहीं, तो नित्य ही निरंतर मेरे में रहने वाला है उसमें अनित्य रहे ही नहीं। कामना कुछ भी होगी तो रहने में अनित्यता आ जाएगी, इस वास्ते भक्ति ऐसे विशेष है। उदारा सर्वे भी थे और भगवान कहते सब के सब उदार है। अब मांगे धन और उदार के धन वाले धन मांगने वाले तो मंगता करना चाहिए ना, ये तो मांगने वाला है भगवान के उदारा सर्वे ही उदारा सब के सब अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी सब के सब उदार है। यार ज्ञानी तो उदार क्या, वो तो मेरा आत्मा ही मेरा स्वरूप ही है, उसको क्या बताऊं उदार अंगदार। तो सब उदार कैसे हैं कि मेरे से मांगते हैं, धन भी मांगे तो मेरे से मांगते हैं, पतिव्रता है कुछ भी चाहना न करे वो पतिव्रता उत्तम, पर चाहना करे तो केवल पति से ही और किसी से न करे तो भी पतिव्रता होती है वो, और से कुछ नहीं किसी तुम्हारे कभी नहीं चाहती। ऐसे मेरे से जग जाती है को वो न जाती है जो जाती है जाने की जानी ही रे, जही जाच तो जाकता जरी जात जो जार तो जोर जा नहीं रे, गति देख विचार विभीषण की अरुआ नहीं है हनुमान नहीं रे, तुलसी भव संकट कोट सदा कृपाणु सदा रघु नाथ ही रे। सही बात है महाराज, जग जाचिए कौन कैसे नहीं मांगना, मांगना ही नहीं, और जिए जाचिए तो जाने की जाने ही रहे, जान की जिसकी जाया है जान की पति से जहान को जाने वाली जाचकता खुद ही जड़ जाए, खत्म हो जाए सदा मेरी जाचकता बढ़ जाए। तो मांगो तो भगवान ही मांगो, तो भगवान मांगने वाले उदार कहते हैं, मांग रहे उसको उदार। ज्ञानी तो आत्मा ही, ज्ञानी तू आया इसमें, ज्ञानी तो आत्मा ही मैं मत, वो तो मेरे मत में ही है, क्यों वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। ज्ञान कौन सा, ये तत्व ज्ञान ये नहीं है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। अब वासुदेव कर्म ना मनसा दृष्टिया गृहते अन्यरी इंद्री आम एवं मतोर, वो ज्ञान भक्ति है, इस वास्ते मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं, वासुदेव सर्वम वासुदेव इति ज्ञानवान, ऐसा तो ज्ञान है जिसका, वो भक्त का ज्ञान है ये सब। निज प्रभु है देखे कुमार जी राम शरण रत विगत काम अमद क्रोध, निज प्रभु मैं देख है जगत कासर करे विरोध। अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त वो तो है अनन्य निष्ठा का अनन्य भक्त, और अनन्य भक्त है अन्य है ही नहीं, अन्य हो तो और रहे अनन्य है ही नहीं, अन्य भगवान ही भगवान है केवल, मत तो नित ज्ञात नवशिष्यति मेरे से, तो समग्र भी में आई, समग्र भी में जाने बाद कुछ नहीं बाकी रहेगा, अगर उसमें विवेक चलेगा तो चल रहे चेतन सतर असतर नित्य अनित्य सार असार करते विराग अगर उतर बैठी कर बैठी कर अनुकूल प्रतिकूल मार के टिक द्वंद आ जाकर कितने, इस द्वंद है ही निर्द्वंद होता है, निर्द्वंद नित्य संतोष निर्योग क्षमा आत्मान भगवान वैसा बन। त्रिगुण विषय वेदा, वेद तीनों के गुणों का विषय करने वाले हैं, तीनों गुणों का विभाजन करने वाले, निस्त्रिगुण विभाजन निर्द्वंद नित्य सत्वस्तो, निर्द्वंद हो जा दो है ही नहीं, न राग है द्वेष है न हर्ष है, निर्द्वंद नित्य सत्य में स्थित हो जाए, महात्मा केवल परमात्मा परायण हो जाए, भगवान आज्ञा देते हैं तो भगवान की आज्ञा में भक्त में तो कुछ बाकी रहता ही नहीं, सब परमात्मा ही परमात्मा है, इस बात से मौज मौज रहती है हरदम आनंद, हर हालत में पूरे मर्द हुए जो हर हालत में खुश प्रसन्न रहते हैं, भगवान के सिवा है ही नहीं। एक जगह अपना प्यारा मिले तो उसमें आनंद आता है, जिस सब जगह प्यारा ही प्यारा मिले कितना आनंद होगा उसका, इसमें प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है भक्ति में, उसका अखंड आनंद है, उसमें कोई कमी नहीं है, शांत आनंद अखंड आनंद ज्ञानी का, और इसे प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता ही रहता है, सुनते रहो सुनाते रहो लेते रहो करते रहो, ज्ञानवान की परवाह ही नहीं, ज्ञान कहते हैं तेसा मैं अनुकंपार्थ हूँ, कृपा करने के लिए मैं देता हूँ ज्ञान, उनकी ज्ञान की इच्छा ही नहीं है, ज्ञान की इच्छा जिज्ञासु होता है, वो तो मत चिता मत कर प्राण बोध यंत्र परस्परम कथ यंत्र से मान लेते और तुष्यंती जाए रमनती जाए, उसी में संतोष होता है, मस्त होते राम भगवान के गुण गाने में गुण में हरदम मस्त रहते, देशाम सतत युगता नाम के निरंतर युग थे मेरे में, भरताम प्रीति पूर्वकम दया बुद्धि योगम तो वो सुनता देता हूँ, ये माम प्रियंती थे तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान दम तमा नाशयाम नादु भावस्तु ज्ञान दीपेर भाषता, तब अर्जुन का भाव बता परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदि अजुम विभुम तम नाव स्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषय नारद तथा शिलो देव व्यास स्वयं चैव परिषिवे सर्वे तदृतंग मन्ये यन्वाम परिषिवेश नहीं दे भगवान व्यक्ति विदुर देवानंद स्वयं नहीं बात आत्मा केवल, ये स्तुति करी जब कह दिया था इस बात को, फिर अनुभव किया ग्यारह में कहा था, यहाँ कहते हैं कि तेसब अनुकंपार्थम वो कहते मदनुग्रह आये परम ये मध्यादि संज्ञ मेरे पर कृपा करी महाराज, अर्जुन स्वीकार करता है भगवान की, इस बात को पूछने का ढंग और है, यहाँ पूछने का ढंग और है, अर्जुन देखकर क्या बात है, अर्जुन तो यह जानता ठीक है अपने मित्र जानता समझता तो था, परंतु भगवान ने जब बातें सुनाई विराट रूप देखाया तो बड़ा तत्व संस्मृति संस्मृति रूपम अत्यद्भुत अद्भुत वर्णन तो अद्भुत है, अद्भुतम रोम हर्षणम मैंने सुना अश्रोषम अद्भुतम रोम हर्षणम और तत्व वो अत्यद्भुत हमारे और वहाँ विष्णु में है, वहाँ विष्णु में महान राजा खुश होते हो बार बार बड़ा आश्चर्य होता है। मेरे घोड़े हाँक दे आज हाँ दोनों सेना बीच में खड़ा हो जी अधूरा भी करता है दोनों देखो शायद कितनी विचित्र बात है। अर्जुन समझदार मैं क्या समझता था फिर क्या निकली आई इधर से ऐसे भगवान विचित्र है महाराज बहुत विचित्र भगवान जैसे भगवान विचित्र ऐसे भगवान ने गीता भी बड़ी विचित्र आस्थित है युक्तात्मा वो युक्तात्मा आस्थित युक्तात्मा मावे अनुत्तमा गति मावे आस्थित मेरे में ही स्थित रहता हरदम रात दिन कुछ और जागृत स्वप्न सुषुप्ति उत्पत्ति स्थिति प्रलय और जो अवस्था होती है सब अवस्था में मामे वास्तित मेरे में स्थित हरदम भगवान में स्थित रहता है बाहर में जाता ही नहीं। जैसे छोकरे होते हैं छोटे बालक होते हैं कोई कोई ऐसे होते हैं महाराज जो गोदी में चले गए नीचे रहे तो रुड़ गई जाए अब कोई ना कोई उठाना चाहिए लो गोदी में रखो ऐसे भक्त होता है तो भगवान गोदी में रखते हैं तो उसको पास में रखते हैं रुड़ लग जाए छोड़ा ठहरे क्या करे बाला रोद नंबलम यही बल है उनके पास सब पर विजय कर बड़े बड़े बल पर बड़ा जोर पहलवान है जोर आ रहा है हर बालक रो दे तो भाग जा बालक रोना रोना कोई बलवंती होती है निर्बलता की पहचान ज्यादा निर्बल रो यार वो बालक पहल भाग गया पहलवान इतना बल है रोने में भगवान भी निजा आ जाए ये माया ये सब चुप हो जाए बच्चा रोए घर वाले सब बालक रो बीनरी बालक रो है तो मैं काम करे भैया तेरो काम क्या है बस वह काम करे लेकिन पक्ष कोई नहीं रहे और मेरे कोई काम करे धंधा करे नहीं खर्चा करे एक आदमी चाहिए मेरे कोई नहीं बढ़ते मेरे पक्ष में सो घर वाला वह वा काम करे लेकिन पक्ष में कोई नहीं देखो तमाशा ऐसे भक्त के बल में सब हो जाए जितने महात्मा है संत हुए पहले जितने महात्मा हुए अब जितने हैं रघुवर जितने सब के सब भगवान के पक्ष में नहीं भक्त के पक्ष में हो जाए भगवान सबसे बड़े मन पक्ष में भगवान भक्त का दे महाराज भक्त ऐसा है वो करता है बहुत मौज बहुत है भक्त के आनंद बहुत है सहयोग क्यों क्योंकि ही आया नहीं उदाहरण से ज्ञान तो आत्मे ही में मतलब क्यों मरा आत्मा क्यों माना गया कई युक्त आत्मा मैं माम अनुत्तमा गति माम स्थित सबसे श्रेष्ठ गति अनुत्तमा गति न उत्तमा गति विद्यते जिसके इससे उत्तम कोई गति है ही नहीं इससे ऊंचा कोई नहीं है माम ही प्रवर्धन थे माया में अंतरंती थे ये अनुत्तम गति को प्राप्त हुआ है मतलब ऐसा है वो माम स्थित बहु नाम जन्म नाम थे ज्ञानवान माम प्रबुद्ध थे कौन ज्ञानवान वासुदेव स्वर्ग यदि ज्ञानवान मेरे शरण होता है स महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है महात्मा भगवान में ही लगा रात दिन उसकी महिमा वासुदेव स्वर्ग की महिमा ये वासुदेव स्वर्ग यदि स महात्मा बहु नाम जन्म नाम अंधे बहु नाम जन्म नाम अंत में कोई लगे बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान होगा ज्ञानवान को बहुत जन्म लगेंगे ये नहीं है बहु नाम जन्म नाम अंत जन्म मनुष्य जन्म बहुत जन्मों का अंतिम जन्म मनुष्य है मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है यार आदि जन्म है ये पहला जन्म मनुष्य का और अंतिम जन्म मनुष्य का आदि कैसे मनुष्य जन्म से ही करके स्वर्ग में जाते हैं वैकुंठ में जाते हैं और नरी भोग भोग में जाते हैं और नरकों में जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं और 84 लाख श्रेणी में जाते हैं भूत प्रेत पिशाच में जाते हैं सब जाते हैं मनुष्य जन्म से जन्म के किए हुए कर्मों से तो ये खास ये भूषाल स्टेशन है मुख्य अब यहाँ से सब जगह जाती है गाड़ी नरक स्वर्ग अपवर्ग विनिषेधी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देने ये सब चले जाता है तो ये आदि जन्म हुआ सब जन्मों का, और अंतिम जन्म हुआ कि बस अंत वासुदेव समिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते मेरे सन हो जाते बस वासुदेव सर्व। तो मनुष्य जन्म आदि जन्म है और मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है, तो बहु नाम जन्म नाम अंत जन्म नहीं मनुष्य जन्म नहीं है, सर्व है ज्ञानवान वासुदेव समिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते ऐसे शरण होता है। ये जो शरण का प्रकार है ये और भी ये वसंती तो माम भक्त्या नौवें अध्याय में कहेंगे इसकी विशेष बात। समोम स्वरूप होते न मैं द्वेष न प्रिय ये भजन थे तुम भक्त्या मई ते तेष्टाप्ति हम वो भी गए यहाँ पर प्रिय ज्ञान्योत्यर्थम आम सच मम प्रिय उदारा सर्वे मई थे सम आत्मा सुदुर्लभ ये बात आई सर। अब प्रकरण आगे समय हो गया है। गोविंद गोपाल की जय हो।